ذرا کرو تو صحیح دل سے ذکر روئے رسول، ذرا کرو تو صحیح ذرا پرواز خود ہی سوئے رسول، کرے گی روح یہ پرواز خود ہی سوئے رسول، ذرا کرو تو صحیح عدم سے شے کوئی آتی وجود میں چوں کر دل میں اگر اسے کے آرزو وے رسول، نہ ہوتی دل میں اگر اس کے آرزو وے رسول، ذرا کرو تو صحیح کھلے ہیں علم میں لدنی کے اس پہ دروازے، کھلے دروازے، سنی ہے دل سے کبھی جس نے گفتگو وے رسول، سنی ہے دل سے کبھی جس نے گفتگو وے رسول، ذرا کرو تو صحیح بھکاری بنی بھکاری بن کے سلاتی یہاں ہیں آئے ہوئے، ہے شاہی محلوں سے بڑھ کے کر یہ شان کوئے رسول ہے شاہی محلوں سے بڑھ کر یہ شان کوئے رسول ذرا کرو تو سہی جدر جدر سے بھی گزرے وہ مخزن خوشبو جدر گزرے وہ مخزن خوشبو ادھر ادھر ہی سے آتی رہی ہے بو رسول ادھر ادھر ہی سے آتی رہی ہے بو رسول ذرا کرو تو صحیح